Underground Humina alkaa nyt. Ja niin, biisikin on just sopiva tähän. Se on Matt Hertz ja Welcome levyltä Psykolula. chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Spread the word. Will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Sehän oli Thin Lizzy ja Boys Are Back in Town. Kyllä vain. Ja sitten lisää musiikkia, musiikkia, musiikkia. Tänään ei varmaan tule uutisia, koska herramme uutisten lukija on saikulla. Voimia sinne ja parane pian. Mutta jatkamme siis nyt musiikilla ja Wigwam levyltään Light Ages Hard Top Lincoln. Joopa joo, tommosella kiesillä pojaa tajelee. Yes, I was driving in my hard top Lincoln, way over by the canyon line. Flying on by, nearly hit the sky, doing about 109. Well, all of a sudden, in my rear view screen, this cop car comes inside. Well, I just turned around, put my foot right down, and I nearly took off. Yes, in the night, in my room, oh, oh, in my hard top Lincoln, Continental, Continental, yeah. Oh, oh, in my hard top Lincoln, Continental. You love the driving in my hard top Lincoln. No, I let the motor. Showtime, but your cops are kind of waste of mine. Willie and the Poor Boys, Revenue Man, suluissa White Lightning, ja okay. Levy kantoi yhtyeen nimeä. No niin. Sitten, mitäs laitetaan seuraavaksi? Jaha, täällä pitää taas suorittaa jotain puhdistusta, potikat ruhisee. Joo. Joo, mikäs toi seuraava? Seuraavaksi soittaa meille orkesteri nimeltä Integrity, kappaleen Taste My Sin, levyltä To Die For. Okay. Avaus. Great. Time to have an intention to the cause of a bad man. I drink it, your religion. Get it out of the garrison. Don't get really everything that you say. There is your knees all in front. Demon, come to life. You could never take my soul. Young ass punk motherfuckers even pack they shit, and they talk more shit than a little bit. It's getting rougher in the motherfucking streets, man. Everybody wants a part of being the next man. It ain't no hassle to find a nigga that done fell down. He had the gag up in that ass with that tet sound. So what the fuck was next shit? He didn't know. So what the hell, he walked the store and made him hit the flow. He got the money to the dome, he hit him fast. But the chicken played some slug off in his bitch ass. That slowed him down, he bled them little death. Around the corner he had fed on one of my bitches death. And just one look, I was in that motherfucker, dude. I'm down, I want the shake and they shot me, fool. And did you get the money before you broke the fuck out? And he said, yeah. So I put him in the fucking house. And you gon' die, he said, why the fuck you figure that? I'm robbing you, you finna die in a minute, black. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. Niggas like to fantasize and shit, talking about they ran up in the next man's bitch. I be damned if I let a nigga talk about low. Life is going slow, and niggas taking blows to the chest. A bulletproof vest wouldn't work. It's just like punch a nigga hard where it hurts. He's still gonna bleed, he's a need high capping. Yeah, cause they rapping his motherfucking ass in a napkin. And now he's cruising real slow when it hurts. Elbows and bows, now he's rolling down Lounge Street. Because he met up with a nigga like me, G. Fuck that shit, I'm going to jail. Cause I'm blasting niggas ass and leave my foot in them hoes tail. Yeah, it's getting rougher by the day. It's deep, no life in the motherfucking streets. You get your ass blast over, fuck with the struggle, fool. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. First I'ma chop down some snow in a coke can, dash an F an ounce in each one, make a grand. But first I have to kill the motherfuckers that we order from my niggas with the trigger, bring it on, drop a bomb. I know you got it going, got the mammals in stacks. Fuck the wall of bricks, you shooting holes in the cracks. Stepping through the walls, coming straight from the ward. Popping lead top, digging nuts, bone hard. Jack of all niggas, take it over, let them know. And pistol with them hoes and take two keys or they dope. Overlook the crowd, bring that lead to the head. Anybody looking ain't a damn thing said. I'm killing every nigga that's suspected of this crime. 10 still watching, 10 niggas now dying. I can't let them live, hell no, I can't do it. And fuck the motherfuckers, man, I gotta go through it. I call my nigga D, I say, man, I got it going. I be for two keys. I know damn well I gotta fuck the motherfuckers. It's on the sneak when I creep, it's deep, yeah. No life in the streets, it's deep when a nigga can't sleep. Ain't no bullshit, you man. These streets rough than a motherfucker. I got to pack my cat everywhere I go, you understand what I'm saying? Shit, I got to roll with four niggas in my ride. Cause all these niggas Jackson and Jackson, you know what I'm saying? Here's some punk motherfuckers, but they wrong, you know what I'm saying? I'm wrong with they bitch ass, and you need to get wrong with them. Cause I'm like, it's a homeless motherfucker. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. It's deep when a nigga can't sleep on his own street. It's getting rougher by the day, G. No life in the motherfucking streets. No life in the motherfucking streets. Jep, se oli Fifth Ward Boys kappaleellaan Low Life in the Street. Jaha. Ja. Gangsta Funk-levyltään. No juurikin näin, siinähän sitä. Sitten laitetaan, no tää on vähän kans gangsta olevinaa. Aluperin Miihkali jakso se kappale, mutta sen tulkitsee meille Alien Ant Farm-niminen laulu- ja soitinyhtye. Ja biisi on Smooth Criminal, että näin ollaan smootta ja roistoja, niin. See you into the window with the sound of a crescendo. down, make a shock you, a crescendo rally. Give me two more bombing, left the blood stains on the carpet. And you ran into the bedroom, you were sucked down, it was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Give me some of that soul, baby. Sehän oli Suicidal Tendencies kappaleellaan Psycho Sign of Brain. Näin. Ja jotenkin niin tuli mieleen Infectious Grooveskin, mutta no, samoja jätkiä kyllä, että ei mikään ihme sikäli. Ei. Ei varmaan. Varsinaisesti. Näinpä ei yllättänyt, mutta hyvältä se joka tapauksessa kuulosti, kuten aina. Seuraavaksi sitten tulee semmoinen yhtye kuin Frumpy, ja ne pyytävät, että by the way, siis ei. Osta tie. No niin, mutta kun se on by, niin että tiellä vaan, tai jotain, mutta joo, semmoista. Semmoinen kappale, se menee näin. Lähtee hitaasti käyntiin. Thank you. No mutta sehän oli Valset Riste ja Oikeaoppiset vääristymät oli biisi. No niin, semmonen rykäsy ja seuraavaksi myös semmonen, mistä saa sanoista selvää ja suomeksikin vielä. 7 seinähullua veljestä, banaania poskee. Että... Ei saatana. Just niin. Taas rauha viidakon, pois apinoilta on. Soi sade metsän syvyyksissä, huuto tauoton. On miestä mustanaan, ne myllää koko maan. Nyt bananeita kannetaan ja muille annetaan. Miks helvetissä banaaneita viedä laivoihin? Mut lamppu syttyy sen, tuon viisaan eläimen. Myös banaaneita ahmi serkku valkonaamainen. Kissa-wela, kissa-wela, kissa-wela. it's a sin. Even go out and in. Spoiling the don't belong. Well, what do you say? You have a word for giving away. Got a song for me. Sisters of Mercy ja This Corrosion oli tämän kappaleen nimi. Okei. Kyllä se aika paljon hoettiin tuo hei naa naa naa naa jotain. Ajattelin jo, että se voisi olla kappaleen nimi. Mutta ei ollutkaan sitten. Joo. Joo. Mikäs niiden levy toi oli? Flutland. Okei. Okay. Joo. Joo, semmonen. Seuraavaksi laitetaankin vanhaa Genesistä. Oikeastaan ensimmäinen tuommoinen niiden levy, joka aikanaan löi läpi Nursery Crime-levyltä vuodelta 1971. Kappale Harold the Barrel. Joo, se on B-puolen kakkonen, jos jotain kiinnostaa tämä tieto. Nyt tietää sitten. Näinpä näin, ja näin menee Harold the Barrel. Well, Näin. One and only Beastie Boys. Kappaleellaan Freaky Higiki. Joo, erittäin hienon kuulonen. Ja mikäs platta toi noilta on? Tää on tää The Mix Up. Tää on instrumentaalilevy. Kyllä. Ehkä mun täytyy lainata sulta toi jossain vaiheessa. Mahdollisesti. Joo. Mutta sitten taas mennään takaisin tuonne Englannin maille. Nyt ei kyllä kuulosta ehkä niin Beatlesiltä kuin tuo edellinen englantilaisyhtye. Nyt tulee Porcupine Tree Futile EP:ltä kappaleellaan Orkidia. Näin mä sen nyt lausun tällä kertaa. Joo, kiva. Jep. We'll be right back. Siinä Hirodis Honest kappaleella on turha valittaa pienistä. Näin on, turha todellakin valittaa. No nyt täytyy olla kyllä hieman valitettavaa siitä, että Keith Flint otti ja riisti henge itseltään ja näin ollen Prodigy ei sitten enää esiinny. Joo, ne jotka on ostanut sen lipun yhdelle päivälle, jolloin Prodigy esiintyy, niin saavat massinsa back. Muut eivät. Aika no, mutta. Semmosta. Joo, mutta kun tuli Prodigysta nyt puhetta, niin laitamme vuonna 2018 ilmestyneeltä No Tourists-levyltä kappaleen Need Someone. Se on kyseisen levyn avauskappale ja kuulostaa tältä. Kid running the streets and had to be home for dinner to get something to eat. All I wanted was to have it all in straight balls. Since the days of juvenile being locked in the hall, getting my bang on, slang on. As a youth, 13 years old, sipping on something 80 proof. OGs had the structure laid out for me to follow, so I followed. Hanging out the window, dumping them hollows as a BG on deck, on the set. Had to be down to slanging with any that disrespect. Older girls, they love me, always hug me. Maybe because in my eyes, they seen a lost little puppy. My mother was always on me about school, but fuck school. I was influenced by other fools and that's something to prove. Got caught with dope in my ass crack and got sent. First dope case 7 years is for half a zip. When I was a young boy growing up in the ghetto, from a boy to a man, it wasn't easy. Hey. This is how they made me. Hey. And the world keeps turning around, around. Keeps turning around, around, around. See, I'm a baller, boy. You ain't heard, they let me back on the streets. 13 for a key, fool, we serving them cheap. Got the hookup in the SA, Peruvian flake. We bake cakes down in Cali and move them up out of state. Put my hoes on train with 10, half a cake strapped around their waist while I'm on the plane, plotting on this new state. I plan to get mine, serving the yodel and get over the best way I can by whipping the soda. I'm a thug addicted to money and fast cars, ghetto fabulous stars, rolling Benzes and Jaguars. On parole, so I don't smoke, but I drink Cristal, my wet Hennessy, and don't pee. But I got to make money the fastest way possible. To my thugs all over the world, the fast lane's unstoppable. See, I was always told my mission was impossible, but my pops always told me to ball till I'm unstoppable. I was a young boy growing up in the ghetto. From a boy to a man, it wasn't easy. This is how they made me. As the world keeps turning around, around, around, around. As the world keeps turning around, around, around, around. See me at my finest with my diamonds shining like the sun. And them rims on my Benz dub Nietzsche, yeah, they the ones. See, I floss cause I could, and if you can floss, your wood. I'm running the hood, tricking, collecting all the goods. I'm getting paid like a kingpin, swinging Rorys and Vipers through the intersection, collecting from my key, man. Remember back when I was broken up show, tempted to smoke some dope or either snort a line of coke. And I thank the Lord for not letting me be a junkie, and I bless Pops for not letting me be a flunky. Younger brother been ballin' since YA, proud to see me come home and have it my way. Bless me with a half a cake to put me back on my feet. And I said, fuck parole, soon as I step back on the street. So I took flight to see that bitch was an asshole, illegally stacking my cash flow. I was a young boy growing up in the ghetto. From a boy to a man, it wasn't easy. This is how they made me. As the world keeps turning around, around, around. Keeps turning around, around, around, Jee! Yeah. Siinä oli Sibo, mukana Mississippi, ja biisi oli Boy to a Man. Ihanato. Kyllä, kyllä. Ja se näkyy olevan näköjään levyn viimeinen kappale vielä. No jos ja tarkkoillaan, niin se on tämän levyn bonuskappaleisiin lukeutuva kappale. Okei, okay. Ihan bonaria vielä. No niin. Mutta sitten siirrytään hieman erilaiseen musiikkiin. Tämä tulee Italiasta, mutta tuskin italiaksi laulavat Soavare-niminen yhtye ja We Shall Be One on biisi. Joo, se on kuudes, mutta en tiedä mistä levystä. Kai se on Soavare nimeltä. Tältä se kuulostaa. I'm out of sight. vastaan tulijat katsoo meitä pitkään lisää vauhtia. Lehdestä ne luki, me ollaan rikollista porukkaa. Näin, ratsia. Ja ne ei halua kuunnella. Alunperinhän tuo oli kyllä Wasted Life, tämä kappale, ja sen esitti Steve Littlefingers, mutta... Niin, mutta vähintään yhtä hyvän version tekivät nämä pojat. Kyllä, ja ratsia ei muutenkaan aivan liikaa tullut soitettua muutenkaan. Mutta pysytään... Nyt sitten myöskin suomenkielisessä tunnetussa, koska kyllä ratsiakin nyt sellainen on, että kyllä se aika saman tien erottaa, että ahaa nämä. Seuraavan kanssa Hector Herra Mirandos ja Hectorok, niin se on semmoinen molemmat levyt, no plää plää plää. Olet lehdetyn puu on biisi, ei kai sitä sen kummempaa. Aamun täyttää ja mä poistunut oon. Tuuli tyyntyneen ja näyttää haakka huikaislikkoon. Ja kun hiljaa katsot rantaa, olet lehdetön puu. En voi vastausta antaa, nyt sen saa joku muu. Jossain kauempana kuljen ja ihmettelen. Miks itket etkä huomaa, että luonas en minä ollutkaan? Milloinkaan se minä ollut en? Ollenkaan. Taivaalla on astronautti ensimmäinen, joka jäi aurinkoon. sä ootat siinä iltaa, kasvot ikkunaan päin. Kuljet muistojesi siltaa, sinun itkevän näin. Jossain kauempana kuljen ja ihmettelen, miksi itket, ketkä huomaa, että luonas en minä ollutkaan. Milloinkaan se minä ollut en ollenkaan. Katsot rantaa, olet lehtetön puu, en voi vastausta antaa, nyt sen saa joku muu. Jossain kauempana kuljen ja ihmettelen, miksi itket etkä huomaa, että luonas en minä ollutkaan. Milloinkaan se minä ollut en. No, siinä oli vaihteeksi Ratsia. No niinpä. Mutta eipä soittanut taaskaan omaa biisiä. Tälläkään kertaa. Ei. Mut. Se oli Mä en nyt kyllä viitti kertoa. Metropolis. Live-albumilta tämä kappale vuodelta 80. No niin. Voi, voi, voi. Siitä on niin. Milloin se Metropolis lopetti toimintansa? Onhan siitä aika kauan. Aivan helvetisti. Joo, se joo. On pitkä aika. Kyllä, kyllä. Niin pitkä, ettei muistakaan. Joo. Joo, mitäs sitten? Mitäs? Nyt sitten mennään tuonne tullivapaalle vyöhykkeelle Hendrixin Jimin kanssa. South Saturn Delta on levy ja kappale on Tax Free. Jee. Jotta näin. Tämmöistäkään ei ihan usein kuule kyllä radiosta. Mutta meiltäpä kuulee, joten korvat hörölle ja nupit kaakkoon. We'll be right back. Sinnehän meni ja leijaili. Kyllä, joo. Oli niin satanan taiteellinen versio nyt kyllä. Oli. Jyri Honkavaara, siis Ratsiasta tuttu henkilö, jatkettiin nyt tätä. Näköjään, Ratsia hengellä. Kyllä. Vähän, mutta ei enempää tällä erää. Kiitos. Toi oli se ensimmäinen sinkku, minkä herra teki, kun Ratsian tiet erosivat. No. Ja mikäs se oli se alkuperäinen? Alkuperäinen, kites. Ja Lee Pokris Hal Hakkady. Kyllä, ja ehkä joku saattoi myös huomata, että toi yksi kirkavainaakin tuosta joskus teki Rääkäs. Ehkä hieman tunnetumman version. Kyllä, alkuperäisen hän esitti The Rooftop Singers vuonna 1960. Seitsemän, ja sen jälkeen siitä on versioita tehty joka suuntaan. Mutta tästä seuraavasta tuskin on vielä kukaan versioita tehnyt. Ei tämä niin tunnettu biisi olekaan. Esittäjä on Joe-poika Singaporesta, ei kun Satriani. Ja levyltä Not of This Earth. Ja päätön hevosmieste Headless Horseman. Jiihaa! Howdy ho! Yeah. näin, Laikant Cosmonauts-kappaleella Vendetta. Erittäin hienoa todellakin. Ja tuota. Nyt tulee sitten, pysytään tässä vähän sama henkisessä itse asiassa. Tuossa kun taannoin törmäsin tuollaiseen löytölevyyn täällä, Otsone Player et Matt Howard. Tämä on kyllä ihan suomalaista matskua, vaikka nimi onkin tollainen. Long Range Influence on levy. Ja olihan se ainakin suomalaista lausuttu. Kyllä, jos ei muuten. Ja Attaket by Gromin Slugs on biisi. Tämä on kyllä mun mielestä myös vähän tämmöistä laikahenkistä, mutta täysin omansa laista. It's laikahenkinen. Toi oli hyvä. Mutta Attaket by Gromin Slugs. We'll be right back. rokkas mikki. Totaalista peittelemättömän mielipuolis tetti. Läävä MC oli, ei minkäänlaisia skillsei. Tuli funtsattu, miksi johtokunta tuottaa sille hittei. Ehkä ne halus kommunikoida jotain meistä itsestämme. Ottanut illuista selvää, mulle viesti oli kumminkin selkeä. Et täysin vähämielinen, psykoottinen olento. Kävelevä trauma, panee menee kununa tuolla. Panee brassailen käytäntöön, minkä oli tarkoituskin. Agenda dokumentoitu avoimesti, ihmisyyttä rianavasti. Ja se hyväksyttiin, soraäänet folio hatutettiin. Just niin kuin bussille skrivatuspuhees kehotti. Sit leiriydyttiin pöyristelemään korrektisti. Debattoimaan, miten hyökkäyssodat vois jotenkin hoitaa humanisti. Poissa silmistä, poissa mielestä, kunnes seuraava psykodraama realiteetiksi mielletään. Syöpä, sairaus, koomaa, kauhua. Pimeyden pastorien paskas naurua. Loppu patriottinen paatos, satanistinen hurmos. Luokki toki meidän jämiä putoo taivaan. Se on syöpä, sairaus, koomaa, kauhua. Todista alkemistis prosessia täys tuhoa. Se on sua kuokka leesti ja perisynnin taakka. Prosessoitu suomipoika vaakuna aatelisilta. Teet saa ikiroudas, kouras, tilapäinen helpotus. Tää on vaan kertomus alennustajunnan tilasta. Ota se pois, anellaan mut kasvain on syväl. Niin syvälle, et luulen ettei se aio parantuu hyväl. Kasvu alusta oli sille kaikin puoli otollinen. Järjen lähdön pelossa silmät ummistaen. Mun nyt on tilinteon paikka, luvas raippaa. Niille jotka raiskaa gaijaa ja mielet kaappaa. Joten kun lynkkaus retkoi ryski ovet sisään rikkaan. Raastaa riakaleiksi ruuhat, nauraavaa. Se on monokkeli miehelle ainoastaan ekstasia nektari. Rotsailit ne kai ranskapallan kumouksen junaili. En profaile proosamuodos täystuho on ilmeinen. Niin kuin sekasikio syväl sisuksis chillaa pahnoil. Syöpä, sairaus, koomaa, kauhua. Pimeyden pastorien paskas naurua. Loppu patriottinen paatos, satanistinen hurmos. Kun keskitysleirit kohoo tapiolla vainioin. Se on syöpä, sairaus, koomaa, kauhua. Todista alkemistis prosessia täys uhoa. Siit on tullut standardi, ihmisrodun identiteetti. Tuho vietti matelia, minä manifestoi helvetin. Ratokseni piahtaroisuus sisus kaluissa. Myönnä, sä haluut sitä, oot uhri luonteeltas. Uskossas hauras, jopa väärän värinen. Lisännyt holtittomasti tuotantokapasiteetti vaillinainen. Täystuhon mekanismin päällä sivilisaatio lepää. Onks sillä faktales väliä, et se on manipuloitu tilanne. Jos sä sen näkisit, sä et sitä sponssais. Jos mä sen näkisin, tuskin riimeitä sä räkisin. Se ois sydänin paikka, koska on ollut aika kujalla. Operoin silti keskisormit pystys asenteen lujalla. Päätin ennen kuin synnyin päästää itteni pahasta. En hyväksy viholliseksi enää ees sielu vihollista. Oltiin mielikieli kun ne luikerteli pianokaisten mieliin. Avattiin portit, ketä siis enää syyttäisi. Syvä synti, sairaus, koomaa, kauhua. Pimeyden pastorien paskat naurua. Loppu patriottinen paatos, satanistinen hurmos. Kun lokit nokkii meidän jäviä putoo taivaan. Se on syöpä, sairaus, koomaa, kauhua. Alkemistisen prosessin irvikuva. Täys tuho! Täys tuho! No niin. Joo. Jonttihan se. Kyllä. Eipäs heitellä levyjä. Ei se hyppi. Hyppi. Siinä. Joo, täys tuho oli. Kipaleen nimi. Näin. Ja yhden miehen kulttilevyltä. Kyllä. Joo. Kaas siitä. Sitten. Huhhuh. Joo. 2011 tuli toikin. Kyllä se aika kuluu ihan kauheata vauhtia. Näköjään. Mutta. Mhm. Mihin joo. Se oikein menossa? En tiedä, eteenpäin ja kovaa kyytiä. 36 minuuttia vielä lähetysaikaa, niin tuota, käytetään siitä 2,5 minuuttia yhtye nimeltä Merry Airbrakes, saman nimiseltä levyltään, Guang Trisity. Niin, tämmönen biisi. Oh, what a beautiful city. Well now, Guang Trisity, why are they destroying that city? Won't you tell me,

Oh yeah. Teollisleijeriä. Kyllä, kyllä. Behind the Crooked Cross oli kipaleen nimi ja South of Heaven oli levy. Joo. Semmoista kunnon rytkettä, mutta seuraavapa ei olekaan enää ryminä eikä reiskettä. Tulee Parliament heilumaan Up for the Downstroke nimiseltä levyltään Presence of a Brain, että sellainen kappale. Of a brain, we have all seen him standing amidst the surprise. Sometimes a man smiles, and I often wonder. You can tell he's a thinker by the faraway look in his eyes. The faraway look in his eyes. A pity for his thoughts could make him richer. His eyes could see what other eyes could not. What is the power of an Napoleon? But not mere power, but magnetism. And magnetism is more intelligent than force. Magnetism is more intelligent than levyttämästä omassa veressä, kusessa ja paskassa. Tilatees jo tukalampi kuin juutalaisen natsi Saksassa. Kadudiktaattorit pahan akselista, internetissä etsimässä infoa biologisista ja kemiallisista aseista. Laajentamassa reviriä sarjan murhista kansanmurhiin. Nälkä kasvaa syödessä, ei voi työtä enää pari hassuun uuriin. Papa, on niin tässä myöhässä. Mä tiedän, et se on sun. Liikainen portto, se kakara jo mun sisällä tuu hiluu. Tää suojata köyhän miehen abortin, eli punko pilluu. luki sen naispoliisin sänkyy käsiraudolla. Ja niinku New York Ripper, kiinä sen nyt kohtia. Parta vitu veitsellä, raskas se anali pampulla. Tungi mun kyrvä se kurkua, tuhkee nuta se mun mulkulla. Loppus rukkaa spermat se naamalle, ihmisenkin on roskaa. Papa ja pappi saapuu Punavuoren studio ja Punavuoren punna sempi kuin koskaan. Verilöyli johdosta, kun pahan akseli tuli velkoa perjää. Runkkarit lisää maksuaikaa bostaa. Okei kusipää, ota tosta. Myöstää enää meidän arvostusta yrittää ostaa. Liikidoottipalvelu kostaa. Huora vittu sä tyrtää, nyt sun parhaat ja ainoat ystävät löytyy hätänumerosta. Sä olet satanisti, mä voin piilellä teidän käsiä teidän puolesta vitu loserit. Saatana palvonta liian ketsua toimintaan tälleen aamun sedälle. Kohan napsulin epäpyhä kolminaisuus ja rituaalimurha tahteen pidemmälle. Sä olet satanisti, mä voin piilellä teidän käsiä teidän puolesta vitu loserit. Saatana palvonta liian ketsua toimintaan tälleen aamun sedälle. Kohan napsulin epäpyhä kolminaisuus ja rituaalimurha tahteen pidemmälle. Pimeyden enkeli toivottaa teidät helvetin sinne missä huorilla ei ole pilloja. Niitä nussia ei edes suonissa on verta jotta juon. Rakas harrastukseni on lastenryhmä raiskaus. Huono puoli ettei parinani ole kuin paparassi, kun muilla ei vaan riitä kantti. Verran janoni on voimakas kuin haulun infomaanin. Viltelen auki ranteen lapsen kauniin nimen saanin. Lämpimään raudan makuisen juoman uudelleen ja taas uudelleen. Veri koktailin pikariin kaadan myös paparassille. Tuli horrorin ylivaltiaalle. Saatanan tyttärenä vahvoilla voimillaan, niin nunnan luokseni veden ja krusifiksin syvälle sen annukset työnnän. Verinen perseen reikä reittejä entisestään ja sen ruumiin urealla valinen. Joku vois pitää maa sairaana, mutta Sibel se vasta vaarallinen sairaus onkin. Ruumiin nunnan papalle uhraan. Tässä vasta alkoa musta enkelin teoista. Kaikkea et halua edes kuulla saati kokea. Kokea. Sälittävät satanistit, mä voin piilellä teidän käsiä teidän puolesta vitu loserit. Saatana palvonta liian ketsua toimintaa tälleen aamun sedälle. Tohan napsulin epäpyhä kolminaisuus ja rituaalimurha tahteen pidemmälle. Satanistit, mä voin piilellä teidän käsiä teidän puolesta vitu loserit. Saatana palvonta liian ketsua toimintaa tälleen aamun sedälle. Tohan napsulin epäpyhä kolminaisuus ja rituaalimurha tahteen pidemmälle. Paha nakseli, epäpyhä kolminaisuus. Paparazzi, musta enkeli ja V-mielinen. And this is what the devil does. He grants his virtues to expand his kingdom, the only valid one. God, with his lack of knowledge, does not understand this truth and opposes it with false thoughts and prayers. God, silence! Satan, Satan, Satan, our Lord and Master, I acknowledge thee as my God and Prince. I promise to serve and obey thee as long as I shall live. I renounce the other God and all the saints. Don't listen to them! Don't listen to them! Our Lord and Master, I acknowledge thee. Go out of the room! Sister Mary, take the children out of the room! Go, go! As long as I shall live. Siinä herkisteli paparassi mukanaan musta enkeli. Joo. Kappaleella epäpyhä kolminaisuus. Sellaista synkeilyä saatanallista. No. No kyllä siinä jotain Moisesta höpötettiin, niin. Seuraava ei höpötä saatanasta, niin. Mutta mistä sitten? Beholding on biisin nimi. Midway on... PP-holding. PP-holding. Kusen pidättelemistä. No joo, joskus se on vähän pakollista, ellei housuihinsa halu päästä. Mutta Abacus on yhtyä. Näin. Ja lunta taas vähän. 73 on tämä levy valmistunut. Joo, Beholding. Thank you. gotta be a reason that I wanna stay. Hey. No niin, se oli terveet kädet se. Selvähän se, melkoisella metelillä. Ja hei, meillä on vajaa varttiaikaa, niin sitten seuraavaksi tehe Stranglers, Rattus Norvegikus, levyltään kappale, Kornbyö. Hyvä levy. On. Kornbyö, Toulouse. Hei nyt. Hei nyt, Toulouse. Hey! siinä Wasted ja Fear is the Enemy oli biisin nimi. Modern World is Dead EP:ltähän tuo kappale löytyi viimeisenä raitana. No niin, ja kohta alkaa tulla meilläkin viimeiset raidat. Kyllä. Ja tuota noin. Niin, no äskenkin oli Goodbye-biisi, niin nyt tulee toinen Goodbye. Nyt sanotaan Stevielle Goodbye. Ja kukas siinä muuten? No niin, kas kummaa. The Spencer Davis Group ja siinä fiittaa Stevie Winwood. Nää sanoo, että Goodbye Stevie, joten painohan Stevie helvettiin siitä. Ja niin edelleen. Joo, mutta tosiaan vähän reilu 7 minuuttia, niin ehkä me sanotaan vaan hei nyt. Joo. Now. Now. She said, now goodbye, Stevie, I don't need you no more. She's good. I'm leaving you today. Give it so much work, cause I know I'm gone away. Let me out, let me be, 'cause you let me down. I can't live another day, girl, with you or without you. shut me out, the more I wanna eat. The more you shut me out, the more I wanna eat. The more you shut me out, the more I wanna eat. Just like a little child, girl, you have me on a limb.